Możesz to lubić lub nie, możesz to kochać lub nie. Możesz pokochać mnie lub hejtować mnie. To wszystko nic, to wszystko pić na wodę. Pan F po tę drodę ma metodę. Znasz notestwa, to była odezwa. Nie mów mi, że nie znasz, wszystko przez nas. Już od dziecka miałem niewyparzoną gębę. Wróżono mi, że kiedyś kimś będę. Widzisz, jestem kimś, dziś jestem nim. Jestem sobą, zamierzam jeszcze trochę być. Światła, kamera, akcja, raz, dwa, trzy. Ten moment nastał, kręcimy ten film. To ja i ty w rolach głównych. Made in Poland, jestem Polak, jestem dumny. Nie mamy przecież więcej żyć, ty. Nie mogę być gdzie indziej. O, tu żyję, że muszę jechać z tym. Wiem, tym razem mi wyjdzie. Nie mamy przecież więcej żyć, ty. Nie mogę być gdzie indziej. O, tu żyję, że muszę jechać z tym. Wiem, tym razem mi wyjdzie. Jestem stratek, odrabiam stratę. Świata nie zbawiam, po prostu jadę z tematem. Powiedzmy prawdę sobie, bądźmy dorośli. Kilku ludziom nastąpiłem na odcisk. Mam dużą stopę, noszę 46 Nike'a. Mam problem ze stopem i zdanie o tych grajkach. Chcieli, żebym zabrał mój majdan. Liczyli, że się swajdam. I kto jest znajda? Zakładam kajdan, ziom. Oceniam stan na chłodno. Zabrali wiele mi, ale wciąż mam godność. Odrabiam straty, wejdę znów na szczyt. A poza tym ci kolesie to się popną. Wybuchu jądro, epicentrum jest tu. Reprezentuj co chcesz i co chcesz to. Na szczycie będę znów, to jedyna z dróg dla mnie. Choć już mnie skazali na infamię. O! Nie mamy przecież więcej żyć, ty. Nie mogę być gdzie indziej. O! Tu żyję, że muszę jechać z tym. Wiem, tym razem mi wyjdzie. Nie mamy przecież więcej żyć, ty. Nie mogę być gdzie indziej. O! Tu żyję, że muszę jechać z tym. Wiem, tym razem mi wyjdzie. Wielki yo, reprezent, reprezent. Jesteś ze mną w tym, podnieś ręce. To ten styl, jak powtarza to ten styl. Wiesz, coś im zagraża, jak to ten syf. Dziś coś się zmieniło w postrzeganiu mnie. Ja to wiem, ty to wiesz, on to wie. Niemożliwe jest możliwe, jak widać. Sam się dziwię, fuck, dokonałem chyba tego. Tak, co do odkupienia przyniosło efekt. Polsko, znów masz do czynienia z TDF-em. Wiesz to i wiesz o tym, że ja wiem. Jak bardzo się chce, da się osiągnąć cel. Damn, dzięki, że jesteście ze mną. Wiecie to na pewno, macie C po emo. Dzięki, TDF reprezent. Więc podnieś pięść i się ze mną zjednąć. O!